بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم من الستة mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى، أي تعظيمها واحترمه، رعى حرمته وهابه. احترام أسماء الله تعالى لانغو تكوزنغمزيا كعظميشا مجينة يا الله سبحانه وتعالى، وتغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه، كبدلش للجينة نكويك جنجينة بدل ياك، من أجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله وأجل يكون الشيم يكون عظميشا مجينة يا الله سبحانه وتعالى، بمعنى نكتك عظميشا مجينة يا الله سبحانه وتعالى ويوتي أنايت وكوجينا لالله سبحانه وتعالى أبدليش وجينا لك إليك وعظمي شدين لالله سبحانه وتعالى. عن أبي شريح رضي الله عنه، أبو شريح اسمه هاني ابن يزيد الكندي، صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه، من صحابة متوم صلى الله عليه وسلم أليش كوفة عراق ناك فريق كتكمدي ومدينة مواك وستننان هجرية رضي الله عنه وأرضاه. قبل kuingia katika hadithi huu mlango, babu ihtirami asma'i Allah ta'ala wa taghyir al-ism li ajli dhalika, munasabatu hadha al-bab li kitab at-tauhid, munasaba kuwekwa mlango huu katika kitabu at-tauhid, an ihtirama asma'i Allah ta'ala wa taghyir al-ism min ajli dhalika min tahqiq at-tauhid, kuheshimu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na kubadilisha jina kwa ajili ya hiyo heshima na kuadhimisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni katika kuihakiki tauhidi ya Muislamu, kuikamilisha tauhidi ya Muislamu. عن أبي شريح رضي الله عنه، annahu kana yukna abal hakam. Al-kunya ma suddira bi abin au ummin. Kunya ni kile kinachoanzwa na ab au um. Abu fulan, ummu fulan. Kiswahili wasema baba yake fulani, mama yake fulani. Kunya. Yule bwana alikuwa watu wake wakimpa hii kunya, wamuita Abul Hakam. Wal Hakam min asma'illahi ta'ala. Na Al Hakam ni katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu Al Hakim alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Maana yake ni hakimu ambaye akihukumu hukumu yake hakuna anayeweza kuirudisha, itapita hukumu yake, akihukumu hupita. Wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmi. Allah subhanahu wa ta'ala huhukumu, hakuna anayeweza kurudisha hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyo akaitwa Abul Hakam, na Al-Hakam ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposikia kunia yake huyu aitwa Abul Hakam akamwambia, inna Allaha huwa al-Hakam wa ilayhi al-hukm, ay al-fasl bayna al-ibad fi ad-dunya wal-akhirah. Allah ni al-Hakam, anayehukumu ambaye hakuna anayeweza kurudisha hukumu yake. Wa ilayhi al-hukm, na kwake yeye ndio kupitisha hukumu yake baina ya waja wake hapa duniani na kesho akhira. Faqala sahaba Abu Shuraih akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradhiya kila alfariqain. Hakika watu wangu wakikhtalifiana katika jambo lolote, wakizozana jamaa zangu katika jambo lolote, huja kwangu mimi nikahukumu baina yao. Na kila kundi katika wale walioteta wakaridhia kwa hukumu yangu. Hapa akusudia nini huyu sahaba? Ai ana lam ukanni nafsi bihadhihi alkunya wa innama kannani biha qaumi. Si mimi niliyejiita hivyo kwa kunia hii, bali watu wangu, kwa sababu mimi kihukumu baina yao waridhika na hukumu yangu, wao ndio wakaniita nani? Abul Hakam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia kazi kubwa anaoifanya huyu sahaba ya kuleta hukumu baina ya watu wake, akafanya uadilifu na insaf mpaka makundi yote mawili yakaridhia, akamwambia faqala ma ahsana hadha ay al-islah baina an-nas wal hukma bainahum bil insaf wa tahri al-adl. Kule kuleta sulhu baina ya watu na kuhukumu baina yao kwa uadilifu ni jambo bora lilioje hili. Lakini akamwambia famalaka min alwalad, bimaana ni kama kumuuliza watoto wako, una nani katika watoto wako? Qala Shuraih wa Muslim wa Abdullah, mimi na watoto hao, Shuraih, Muslim na Abdullah. قال فمن اكبرهم. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza katika hao ni yupi aliye mkubwa zaidi? Qultu Shuraih, sema mkubwa ni Shuraih. Qala fa anta abu Shuraih. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsikia akisema kuwa mtoto wangu mkubwa ni Shuraih, qala fa anta abu Shuraih, kannahu bil akbari riayatan liannahu aula bidhalika. Na hapa akampa kunia kwa yule aliye mkubwa, kwa kuchunga kuwa yule ni mkubwa zaidi kuliko wale wenzake, na hii ni aula zaidi. Ingawa ya juzu kwa mtu kupewa kunia hata kwa mtoto ambaye ni mdogo katika watoto wake, lakini aula zaidi awe ni mkubwa katika watoto wake. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu Al-Bayhaqi wal-Hakim fi al-Mustadrak. المعنى الإجمالي للحديث: استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم. متومه صلى الله عليه وسلم hakupenda bali alichukizwa na ile jambo na hakupendelea huyo sahaba kupewa kunia ya Abu al-Hakam. لأن الحكم من أسماء الله وسباب الحكم لميونغوني مما جناياك الله سبحانه وتعالى وأسماء الله يجب احترامها لما جنايا الله سبحانه وتعالى نواجب كيشيمنا كيعظميشا فبين له الصحابي سبب هذه التكنية. هو صحابة أكم بين شيء متوم صلى الله عليه وسلم سباب يأيك بوهي كنية وسيمين بل هي الجامبو نواتوان دي وللوك وسباب كيش أكم تجي سباب وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين أو المتنازعين. Na kuwa alikuwa akileta sulhu baina ya watu wake na kuwatatulia matatizo yao kiasi ambacho wale waliozozana waridhia. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hikma kubwa sana, wakikaa kuhukumu baina ya watu wawili huhukumu kwa uadilifu sana, na kuna wengine balaa watu wazima, lakini badala ya kuunganisha watu wao ndio sababu ya kusambaratisha watu. Wako katika mafamilia watu namna hiyo, anayewekwa kuhukumu katika jambo lolote ni lazima awe na masikio mawili, asikilize upande wa kwanza, asikilize upande wa pili, kisha ahukumu kwa uadilifu bila ya kumtizama nani anayehukumu dhidi yake. Hivi ndivyo anavyotakikana mtu kuwa. Na baada ya muda utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa taufiq kubwa sana kwa uadilifu aliokuwa nao. Kama mfano wa Abu Shuraih, mwisho ikawa mizozo inayotokea baina yao warejea kwake, kwa namna alivyokuwa na uadilifu, alivyokuwa na insaf anapohukumu baina ya watu wake. Lakini wewe ukija ukisikiliza tu kwa kuwa fulani wewe una husnul dhanni na yeye wasema la haki ni ya fulani, la, yawezekana kuwa haki ikawa kinyume cha hivyo, yawezekana kuwa haki ikawa kinyume cha hivyo. Kwa hiyo uwajibu yule mwenye kuhukumu ni kuwa asikilize pande zote mbili, kisha awe muadilifu katika kuhukumu ili pande zote mbili waridhie kwa ile hukumu anayoitoa. Fastahsana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha al-amal dun at-takniya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendezewa sana na hiki kitendo cha huyu sahaba, lakini si hii kunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendezewa na kile kitendo cha huyu sahaba kuhukumu baina ya watu wake kwa uadilifu mpaka makundi yote mawili yakaridhia. Lakini hiyo kunia ya Abu al-Hakam hii hakuikubali, akaikataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika ghayyaraha fakannahu biakbari auladihi. Kwa sababu hiyo Mtume sallama akabadilisha kunia yake, akampa kunia ya mkubwa katika watoto wake wa kiume. akampa yukunia ya mkubwa katika watoto wake. Na hakuna makatazo au hakuna aibu ya aina yoyote, kwa mfano watu wengine wadhania hivyo, mtu kupewa kunia kwa mfano ya mtoto wake wa kike mkubwa, la bas. Wengi katika salafu walikuwa wakiitwa Abu Aisha bukadha, na pia hakuna neno ile kunia ikawa ni ya mtoto wa kiume Aba Fulan. Na kadhalika aweza mtu kupewa kunia na hana mtoto. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, kabla hajaoa Mtume sallallahu alayhi wasallam amwita ya Aba Abdurrahman, amwita Abu Abdurrahman kabla hata hajaoa. Kwa hivyo hii kunia au ni katika sunna ambazo wengi katika watu leo wamezigura. Wengi katika watu wamezigura. Ukaona watu huitana kwa majina yao. Mpaka wakati mwingine yule ambaye amezoea kuita mtu kwa kunia, na hii kuhuisha hii sunna, aona haya mtu mzima hajui amuite vipi. Maanake ukimuita kwa jina ni kama wamkosea adabu. Mtu labda marika ya baba yako, kisha wamuita kwa jina lake, waona kana kwamba namkosea adabu ile mtu mzima. Kwa hiyo itakuwa bora zaidi watu warudi katika hii sunna ya kutumia kunia, kwa sababu ni heshima zaidi na ni ukamilifu zaidi, na humfurahisha yule mtu anayeitwa kwa kunia. Na hii ni kweli, mtu akiitwa kwa kunia ama akiitwa kwa jina lake, bila shaka akiitwa kwa kunia yake hufurahi zaidi. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Na hii wanaovioni wakataja pia hata katika majina. Ikiwa mtu ana majina mawili, mmoja alifurahia zaidi akiitwa nalo kuliko la pili, pamoja na kuwa aridhia yote, basi mwite kwa lile ambalo lamfurahisha zaidi. Na hakuna kinachomfurahisha mtu kama kuitwa kwa kunia yake. مناسبه الحديث للباب انه يدل على المنع من اهانه اسماء الله بالتسمي باسمائه تعالى المختصه به والتكني بذلك. هي حديث مناسبه واكي كتاجو ketika mlango huu kwa ni dalili ya makatazo kutokamana na kuyabeza na kuyadharau majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu waitana kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayomhusu yeye, au kupeana kunia kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo limekatazwa, na ni katika kuyatweza majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith, faida zinazopatikana katika hadithi hii ya kwanza, fihi tahrimu mtihani asmaillahi ta'ala, muna uharamu wa kuyadharau na kuyabeza majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmanu mimma yuhimu adama ihtiramiha, kadhalika kuzuiliwa kutokamana na chochote kile ambacho hufahamika kuwa hapa jina hili halikuheshimiwa, katakanni bi abil hakam wa nahwi, kama mtu kuitwa kunia abal hakam na mfano wake. Kwa hivyo ni haram kudharau majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika makosa ambayo watu wafanya, utaona majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yameandikwa, kisha yachukuliwa majina kama yale yakaangikwa kwenye gari, kawa yalewalewa namna hiyo. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yameandikwa, sijui mwanzo faida yake nini, sijui faida yake nini, yani kuangika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kiuzi ndani ya gari, faida yake nini? Yani watarajia kuwa yale majina yakiwa pale yatakulinda? Majina yale hayawezi kukulinda. Kinachokulinda wewe ni kuwa umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye adhkar, umtaji Allah subhanahu wa ta'ala unapopanda kipando chako, ama kufikiria kuwa nikibandika Ayatul Kursi kwa mfano kwenye gari itanilinda. Ayatul Kursi haikulindi, bali hii itaingia katika, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan, katika kuvaa tamima, kama mfano wa kuvaa hirizi. Pamoja na kwa hii itakuwa ni ya Qur'an, lakini salaf wamekataza hata ikawa ni ya Qur'an, ili kuzuia wasiji watu wa batil wakaja wakaingiza zile ambazo ni za shirki haswa. Kusaddan lidhari'a, hii wakaikataza kama Ibn Mas'ud radhiallahu anhu na wanafunzi wake. Hili ni kosa ambalo baadhi ya Waislamu walifanya, kule kuangika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hii yaweza kuingia katika ihana, kuidharau majina, kuyadharau majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa yaangikwa pale, yapigwa na vumbi, yafanyika hivi, yafanyika vile, yako pale pale tu, yalewalewa. Baadhi ya watu hufanya hivyo. Wallahu musta'an. أن الحكم من أسماء الله تعالى. في كتك فائدة نزفات كتك حديثي الحكم نكتك مجينة يا الله سبحانه وتعالى. ثالثا جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا وأنه يلزم حكمه. يجوز قلت صلح بين يواتو na kuhukumu baina ya watu hata mtu akiwa si kadhi. Wengi katika watu huko kwetu kisikia kadhi wafikiria kuoa peke yake, kisikia kadhi afikiria ni kuoa na kuachana. La, kadhi ni hakimu anayehukumu baina ya watu, mumuita judge. Anayehukumu ni jaji anayehukumu baina ya watu. Sasa yajuzu kwa mtu kukaa baina ya watu wawili akaleta sulhu au akahukumu baina yao, lakini kwa sharti awe yule anayesimama kuhukumu baina yao astahili kuwa hakimu baina ya watu wawili. Si mtu ambaye hajielewi, ni mtu ambaye yuweza kukaa chini akahukumu baina ya watu wawili hata akiwa si kadhi, na ile hukumu anayoitoa itawalazimu wale kuifuata maadamu haikhalifu kitabu cha Allah ولا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه يكنى الرجل بأكبر بنيه. أنته بيوكونيا كم تتواكي مكوبة وكيومي. أنته بيوكونيا كم تتواكي مكوبة وكيومي. وبيوكونيا ويوم. نهيني سنة أما وينجي كتكواتو وميقورا. Kwa hivyo ahli sunna, Allah Allah katika kuihuisha hii sunna, na alhamdulillah hili jambo limehuishwa baina ya ahli sunna, wamelihuisha hili jambo sana, kinyume na khurafiin. Ukisikiliza makhurafi wanavyoitana ni majina ya kuadhimishana, utasikia mwenye sharifu, maneno kama haya, majina ya kukuzana kuonyeshana kuwa huyu ni mtukufu, lakini kunia sahadi tu, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sasa leo watu wakabadilisha, badala ya kuweka kunia wakaweka mister, badala ya kuweka kunia wakaweka kwa mfano mwanamke Mrs, badala ya kuweka kunia wakaweka vituko vingine pale mbele, wakawacha hii sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya kupeana kunia baina yao. Na wewe unayeulizwa, hasa watu huku kwetu mara nyingi wako hivyo, kimuuliza ni ipi kunia yako, mwana mtu akufungulia meno tu, au na haya kusema kunia yake nani, hasa vijana. Mimi sina mtoto, ukuambiwa lazima uwe na mtoto ndio uwe na kunia, si lazima. Kwa hata kuanzia Mtume sallam, kijana mdogo yule alikuwa akicheza na yule ndege, alimwita kwa kunia ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr, akiwa mdogo hivi, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr, akiwa mtoto mdogo hivi, kuanzia akiwa mtoto. Na wewe angalia yule mtoto ambaye aitwa kwa kunia, akili yake kidogo wakubwa kuliko watu wajinga wajinga wa PlayStation wale na nini, fulani babdiz yunandiz yuna, makina kipuzi kabisa, ndio utaona waitana mpaka hayo majina. Sasa ingia mtu mpaka nguo mtu mzima pia majina ni hayo hayo. Yani huku kwetu balaa kweli kweli, balaa balaa. Watu wasioitana kwa majina mazuri, wasioitana kwa kunia, watu wamekaa waangaliana tu. Siku moja tu wakala pamoja vijana hivi, jamaa kala chapati nyingi, ataitwa chapati. Kuanzia siku hiyo tu chapati, na atakuwa mtu mzima aitwa hivyo. Kuna mzee mimi mmoja namjua aitwa Bajia, hivi majengo aitwa Bajia. Nikauliza, je, kwa nini mumuita Bajia? Wasema siku moja alikuwa tofuturu naye, tofuturu naye Ramadhani. Sasa yamekuja na bajia zake, akaja mtu mwingine maskini, aona kufuturu watu wafuturu pamoja, akatia mkono kwenye bajia, akaishika ile bajia. Da, jamaa akamshika mkono, akaikukuta hivi, si yako bwana. Akamvuta mkono afunga. Da, jamaa wakamwangalia, wakamuita bajia. Mpaka leo to bajia, mpaka leo tunazungumza to bajia. Bajia, bajia nani? Yule pale bajia. Sababu alimkukuta mtu mkono bajia, akaitwa bajia. Na hivi ndivyo watu wanavyoitana. Na kama ni mchezaji mpira, akafutiwa jina la kafiri mchezaji mpira, abandikwe. Ukamwona aitwa kwa jina. Mara ngapi nishaona watoto wamecheza mpira, mtoto wa Kiislamu aitwa Carlos. Ah, wewe aitwa Carlos. Ah, mimi naitwa Muhammad. Mbona kuita hivyo? Ah, jina la mpira hilo. Ndio lishakuwa lako hilo. Kwa watu wachunge sana haya majina wanaopagazana. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Watu warudi katika sunna ya takanni, kuitana kwa kunia. Khamisan, mashru'iyatu taqdim al-kabir. Pendekezwa kumtanguliza aliye mkubwa, hata katika kunia atangulizwa ile aliye mkubwa. Sadisan, mashru'iyatu taghyir al-ismi غير المناسب الى اسم مناسب. Jambo la kubadilisha jina, ikiwa lile jina ni baya, abeba maana mbaya, hapa yawajibika kwa Muislamu kubadilisha lile jina. Awe atajiita kwa jina linalonasibiana na yeye. Ikiwa lile jina, kwa mfano kama hili hapa Abul Hakam, ndani yake kuna kubeza jina la Allah subhanahu wa ta'ala, pia ni lazima abadilishwe jina kama lile, ili kuadhimisha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu atizame le jina lake likiwa ni zuri, halina matatizo katika maana yake, basi hakuna shida. Ama ikiwa jina ni bovu, basi abadilishe. Na jina kuwa si zuri, ni kuwa si zuri kulingana na misingi ya kisheria, kulingana na misingi ya kisheria. Leo wengi katika watu watafuta majina ambayo ni ghariba, majina ambayo ni ajabu, haswa au vijana wa siku hizi. Vijana wa siku hizi na watoto wa kike wa siku hizi wakishazaa watoto, waanza kutafuta majina ya ajabu ajabu, na familia zao zina majina yao, majina ambayo yamezoeleka, waje kuona sasa majina ya ajabu sana. Kisha baada ya kumuita yule mtoto lile jina, yuwauliza, hivi maana yake nini hii? Almuhim, majina yetu haya ya kitamaduni haya, mengine yana maana mbaya sana. Sio sawa watu kuitana. Sababu majina yana athari fulani kwa yule mtu anaitwa kwa jina kama lile. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa katika majina bora kabisa ni Abdullah na Abdurrahman. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapoitwa ni kama akumbushwa kuwa yeye ni mja wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni mja wa Ar-Rahman. Angalieni kama mtaka kujua majina yana nasibu. Na kuna wengine waitwa kombo. Kombo, jina maana yake mambo yake atakwenda vipi? Kombo kombo. Mwingine aitwa shida. Mwingine aitwa matatizo. Mshaona watu waitwa hivyo? Wallahi mshona watu waitwa majina mabaya mabaya. Siku moja Sheikh Ahmad hafidhahullahu ta'ala atuambia jina ambalo lipo katika wanafunzi, nafikiri alisoma Markaz at-Tauhid. Jamaa aitwa nikaonekana natoa kama jokes hivi, lakini ni kweli, aitwa Kombo bin Mavi, jina hilo Kombo bin Mavi, hili jina lake hilo. Yani yeye mambo yake Kombo, alafu uko mbele utajaza mwenyewe yakoje Kombo kiasi gani. Kwa majina kama nafikiri Kombo manake ni kupinda, si ndio? Ama labda ina maana nyingine, labda nyingine naingia mali sipo. Almuhim, majina kama haya yatakana Muislamu ajiepushe nayo, na kama umeitwa na jina kama hili badilisha, badilisha. Alivyokuja Suhail ibn Amr radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu katika sulhu al-Hudaybiyah, Mtume sallam akitizama nani yule, akamwambia Suhail, akasema sahula amrakum, amrakum, jambo lenu lishakuwa nini, sahali. Kwa nini anayekuja ni Suhail? Suhail, mambo yatakuwa sahali sababu anayekuja ni Suhail. Lakini akaja hivi, kwa mfano angelikuwa mtu kama Abu Jahal, anayekuja Abu Jahal, mambo yasharibika, maana yule ni Abu Jahal jijahil. Kwa hivyo hili jina na hizi kunia watu watakana wa makini katika kuchagua, sababu mara nyingi lile jina lina athari kwa yule mtoto. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.